παρακαλώ σας δώστε μου θέλημα να αρκινήσω να ποταφώ το καλάντα να σας τα ιστορήσω να ποταφώ το καλάντα να σας τα ιστορήσω. Χίλια καλής περίσματα φέρνω στην αφενγιά σας και του καιρού σας σήμερα να έχετε την υγειά σας. Κι αν έχετε ευχαριστήσει και θέλει όρεξη σας τα φωτοκάλαντα να πω στην πόρτα τη δική σας τα φωτοκάλαντα να πω στην πόρτα τη δική σας. Μηνύματα χαρούμενα ήρθαμε να σας πούμε πως ο Χριστός βαπτίζεται και να σας ευχηθούμε. Πως εν τα θεοφανία άνθρωπον σωτηρία που καθαρίζονται ψυχές από την αμαρτία που καθαρίζονται ψυχές από την αμαρτία. Σήμερον ήρθεν ο Χριστός στο Άγιον Ποτάμι και ζήτησε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη. Θαύμα μεγάλο που δεν έχει τέριν ανοίξα σύν οι ουρανοί και ξεβιμπεριστέριν ανοίξα σύν οι ουρανοί και ξεβιμπεριστέριν. Ήτουν το πνεύμα για να το μαρτυρήσει πως εβαφτίστην ο Χριστός Πανατολήνος Δύσιν. Δοξαζούμε σε βασιλιά με τα θαυμάσια σου και προσκυνούμε, Κύριε, τα θεοφάνια σου και προσκυνούμε, Κύριε, τα θεοφάνια σου. Ακούστε το και του Χριστού το στόμα όποιος δεν εβαφτίστηκε χάνει ψυχή και σώμα. Ιστούν το άρκον το σπίτον που δείξαν προθυμία κι ακούσα σύν τα καλάντα με το συνευθυμία. τσακούσα σύντα καλαντά με το συνευθυμίαν. Δώστους Θεέ μου και Χριστέ κι αφέντρα Παναγία, χρόνια πολλά και πλουσία να ζούμε την υγεία. Και του καιρού με το καλό να'ρθουμε να σας βρούμε, χαρούμενους καλοκαρδούς τα φώτα να σας πούμε, χαρούμενους καλοκαρδούς τα φώτα να σας πούμε.